باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه وكان على الاستسلام او الخوف من القتل لقوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام ایک اسلام حقیقی ہے اور دوسرا اسلام عرفی ہے. اسلام حقیقی نام ہے تطہیر الظاہر والباطن، کہ انسان اپنے ظاہر کو بھی پاک کر کے خدا کے سامنے جھکائے اور اپنے باطن روح دل اور دماغ کو بھی پاک کر خدا کے سامنے جھکائے. تو جہاں انسان میں اطاعت ظاہری اور باطنی دونوں ہو اس کو کہتے ہیں اسلام حقیقی، جیسے آپ میں ہے. اور اگر انقیاد اور اطاعت ظاہر میں ہو، نماز روزہ حج ہے، لیکن دلی جو کو خدا رسول کی طرف نہیں ہے، دل سے نہیں مانتا، اس کو اسلام مجازی کہتے ہیں. اسلام مجازی، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام جب مجازی ہو تو وہ ایمان نہیں ہے، اور اسلام جب حقیقی ہو تو وہ عینی ایمان ہے، مرادف ہو، مساوی ہے ایمان کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ معنی ہے اس عبارت کا. باب اذا لم يكن الاسلام على الحقیقت، جب اسلام حقیقی نہ ہو، مجازی ہو، وکان على الاستسلام، اور مجازی ہو یعنی ظاہری انقیاد ہو، اور علی الخوف من القتل، اس لیے زبان پر لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ وہ قتل سے ڈرتا ہے، تو پھر یہ ایمان ہے یا ایمان کی مباین ہے؟ مباین ہے. اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم نے ایمان لایا. قل لم تؤمنوا، آپ فرما دے کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، ولیکن قولوا اسلمنا. تو دیکھو ایمان کی نفی ہو گئی اعراب سے اور اسلام کا اثبات ہوا. یہ کون سا اسلام ان کے لیے ثابت ہوا، حقیقی یا مجازی؟ معلوم ہوا کہ اسلام مجازی ایمان کا مباین ہے. ہاں، اسلام حقیقی جو نام انقیاد ظاہری اور باطنی کا، وہ عینی ایمان ہے. یہ معنی اس قول کا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، اور جب اسلام حقیقی بنے یعنی انقیاد ظاہر و باطن ہو، فَهُوَ عَلَى قَوْلِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، ایمان خدا کی نزدیک اسلام ہے، یعنی انقیاد ظاہر و باطنی ہے. اب بات سمجھ میں ہے؟ ایک تقریر اس عبارت، دوسری تقریر اسلام کی دو قسم ہے، ایک اسلامی نفس الامری ہے اور ایک اسلام مصنوعی ہے. اسلام نفس الامری وہی ہے کہ آپ کے اندر بھی اطاعت کا جذبہ ہو، روح قلب عقل خدا کے سامنے جھکے، اور ظاہر میں بھی اطاعت کا عمل ہو، کمر جھکتی ہے، پاؤں خدا کی طرف دوڑتے ہیں، ہاتھ خدا کے لیے جہاد کرتے ہیں، دماغ خدا کے لیے سوچتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسلام حقیقی. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب اسلام نفس الامری ہو تو یہ عینی ایمان ہے، اور جب اسلام مصنوعی ہو تو یہ غیر ہے ایمان سے. یہ معنی ہے اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقت, جب اسلام نفس الامری نہ ہو, یا حقیقت کا معنی نفس الامری کرو, وکان علی الاستسلام, اور وہ مصنوعی ہو یا اس وجہ سے ہو کہ وہ ڈرتا ہے قتل سے, تو پھر یہ اسلام ایمان نہیں ہے. عرب نے کہا تھا آمنا, قرآن نے اس ایمان کی نفی کی, قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلام. کون سا اسلام ثابت ہوا, حقیقی یا مصنوعی؟ مصنوعی. فإذا كان على الحقيقة, جب اسلام نفس الامر میں ہو, فهو على قوله جل ذكره, ان دین ایمان خدا کی نظر میں اسلام ہے. کون سا اسلام ہے؟ نفس الامری. ٹھیک ہے یا نہیں؟ دو تقریریں ہو گئی, ترجمہ. اب مجھے سے پہلی تقریر میں حقیقت کا معنی مقابل مجاز کا ہے, اور دوسرے معنی میں حقیقت کا معنی نفس الامر ہے تو مقابل مصنوعی کے ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا, دونوں تقریروں پر اب ایک اس ترجمۃ الباب ربط ہے مقبل کے ساتھ, اور ایک مقصد ہے. ربط مقبل کے ساتھ یہ ہے کہ امام بخاری نے کہا تھا کہ الایمان هو العمل, باب من قال ان الایمان هو العمل, کہا تھا یا نہیں؟ اور اسے آگے بھی کہا تھا الحیاء من الایمان, اور اسے آگے بھی کہا تھا تفاضل اہل ایمان فی الاعمال. یہ تمام ابواب سابقہ سے معلوم ہوا کہ عمل جز ہے کس کا؟ ایمان. عمل جز ہے کس کا؟ ایمان کا. ٹھیک ہے؟ اور اس باب میں بھی یہ ہے کہ عمل دو قسم کا ہے, ایک نفس الامری جو صحیح نیت سے ہو, اور ایک غیر نفس الامری کہ انسان خوف قتل سے نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے. تو امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے پہلے جو کہا تھا کہ عمل جز من الایمان ہے, ہر عمل نہیں ہے, بلکہ عمل حقیقی اذا کان علی الحقیقات تو وہ عینی ایمان ہے, او اذا کان علی الاستسلام, او اگر عمل ظاہری طور پر ہو, ریا کے لیے ہو اور قتل سے بچنے کے لیے ہو, وہ عمل جو ہے وہ جز من الایمان نہیں. بات سمجھ میں؟ تو ما قبل ابواب میں امام بخاری نے ثابت کیا کہ عمل مطلقاً جز من الایمان ہے. اب امام بخاری رحم اللہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ عمل اگر دل کی گہرائیوں سے ہو وہ عمل ایمان کا جز ہے, اور اگر خوف من القتل کی وجہ سے نماز روزہ ہو تو وہ جز من الایمان نہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ربط ہے ماقبل کے ساتھ کہ ماقبل میں عمل صالح مطلقات جز من الایمان قرار دیا گیا تھا, اس باب میں مصنف نے ترمیم کی کہ وہ عمل جز ہے ایمان سے جو حقیقی ہو, یعنی دل کی گہرائیوں سے ہو, جذبہ سے انسان نیک عمل کرے, اور اگر ریا کے لیے کرے تو خواہ وہ عمل صالح کیوں نہ ہو, نماز کیوں نہ ہو, وہ جز من الایمان نہیں. اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ ربط ہے ماقبل کے ساتھ. ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ تو ترجمۃ الباب کا مقصد دو آیتین میں تعارض دفع کرنا ہے, دو آیتین میں تعارض دفع کرنا ہے. وہ دو آیتان متعارضان یہ ہے, کہ مسلمان مکہ مکرمہ میں دین پر عمل پیرا تھے اور اس کی دعوت و تبلیغ بھی کرتے تھے. ان دو اعمال کی وجہ سے کہ وہ عملاً دین پر چلتے تھے اور دین کی دعوت و تبلیغ کرتے تھے, کفار مکہ نے ان پر مصائب تکالیف کی پہاڑ توڑنی شروع کی, ان کے ساتھ آنا جانا بند کر دیا. کاروبار بند کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمیت صحابہ کے شعب ابی طالب میں 6 ماہ تک قید کر دیا، صحابہ کرام درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، سوکھی چمڑے بھگو کر جو ہے وہ کھانے لگ گئے، یہاں تک کہ کچھ صحابہ مجبور ہو کر انہوں نے مکہ چھوڑا اور حبشے میں چلے گئے، اور 13 سال تک تکلیف اٹھا اٹھا کر حضور علیہ السلام نے مکہ چھوڑا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، لیکن کفار مکہ نے پھر بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا کہ نہ آپ دین پر عمل کریں، نہ اس کی دعوت اور تبلیغ کر لے۔ اس وقت تک جہاد کا حکم نہیں تھا، تو مسلمان بار بار کہتے تھے یا رسول اللہ ایسی صورت نازل ہو جس میں جہاد کا حکم ہو جائے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَ سُورَةً، ایسی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی جس میں جہاد کا حکم ہے؟ اب ہمارے سامنے 2 راستے رہ گئے، یا تو یہ کہ ہم عمل بھی چھوڑ دے، دعوت تبلیغ بھی چھوڑ دے اور ہتھیار ڈال کر ہاتھ اٹھا لے کہ جیسی کفار کہتے وہ ٹھیک ہے، یعنی دوبارہ مرتد ہو جائے، اور یا یہ کہ ہمیں تلوار اٹھانے کی اجازت دی۔ تو مسلمانوں نے خود مطالبہ کیا جہاد کا، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَ سُورَةً، کہ ایسی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی جس میں جہاد کا حکم ہے۔ ان کے مطالبے پر ہجرت کے پہلے سال سورہ محمد، جس کا دوسرا نام سورہ قتال، وہ نازل ہوئی۔ فلما انزلت سورۃ محکمۃ ذکر فیہ القتال، فرمایا جب ہم نے سورت نازل کی اور اس میں جنگ کرنے کا حکم دیا، تو ترون الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں نفاق ہے آپ ان کو دیکھتے، ینظرون الیہ کا نظر المخشی علیہ من الموت، آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسی کسی پر موت کی بیہوشی تاری ہو، مرجائی آنکھوں سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ جہاد کا حکم کیوں آیا؟ یہاں تک منافقین اور مخلصین میں فرق نہیں تھا، دونوں نماز پڑھتے تھے، دونوں روزے رکھتے تھے، دونوں مسجد کی تعمیر کرتے تھے، دونوں اللہ اللہ کرتے تھے، دونوں لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، لیکن جب جہاد کا حکم آیا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جب حضور نے فرمایا او تمہاری نماز روزے کہاں چلے گئے، انہوں نے کہا آمنا، ہم مومن ہیں اب بھی، جہاد نہ کری تو کیا ہوا؟ قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا، آپ کہے اب مومن نہیں ہے، بل قولوا اسلمنا و زبان انقیاد موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نہیں؟ بزرگوں آج پیچھے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے شان نزول اس آیت کی، بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ بزرگوں میں علامہ احمد ہے بول پور کا، وہ تو جہاد کیسا منکر ہے جیسے ابو جہل بھی منکر تھے، بڑا ظالم ہے۔ اس سلسلے میں جب حضور نے فرمایا ہو تم تو آج تک ہمارے ساتھ نمازوں میں شریک تھے، تبلیغ میں شریک تھے، اب ینظرون الیک کا نظر المخشی من الموت، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم اب بھی مومن ہیں۔ قالت العرب آمنا، قل فرما دی لم تؤمن، ایک بھی مومن نہیں ہے، سب کا پر سب، بل قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو ہمارا زبانی جمع خرچ ہے۔ اب بات سمجھ رہے گی؟ اللہ بات کہاں سے کہاں۔ ترجمۃ الباب کا مقصد، ترجمۃ الباب کا مقصد 2 آیات میں تعارض دفع کرنا ہے۔ ایک آیت میں یہ ہے کہ ایمان اور اسلام جدا ہے، اور دلیل یہ ہے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ایمان کی نفی ہے اور اسلام کا اثبات ہے، معلوم ہے یہ دونوں متبینین ہیں۔ اور دوسری آیت میں ہے ان دین عند اللہ الاسلام، اسلام متحد ہوا دین کے ساتھ, اور پہلے باب میں گزر چکا ہے دین متحد ہے ایمان کے ساتھ, تو اسلام متحد دین کے ساتھ, دین متحد ایمان کے ساتھ, اور متحد متحد کا متحد ہوتا ہے, تو اسلام متحد ہوا کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ. تو آیت ثانی سے اتحاد معلوم ہوتا ہے بین الایمان والاسلام, اور آیت اولا سے تباین معلوم ہوتا ہے بین الایمان والاسلام. امام بخاری فرماتے ہیں کہ یار اسلام اگر تبلیغیوں کا ہے تو وہ دین ایمان کے غیر ہے, اور اگر جمعیت علماء اسلام کا اسلام ہے تو وہ عینی ایمان ہے. بس اس میں تدبیق ہے. بات آئی تو تدبیق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ امام بخاری نے کہا کہ ایک اسلام حقیقی ہے, ایک اسلام مجازی ہے. اسلام حقیقی ہے جیسے آپ لوگوں کا اندر بھی خدا کے سامنے جھکا ہے دل دماغ و عقل, اور ظاہر بھی خدا کے سامنے جھکا ہے. یہ اسلام حقیقی ہے, یہ عین دین ہے. اور یہاں کہا کہ اسلام دین سے غیر ہے, وہ کون سا اسلام ہے؟ مجازی یعنی اسلام ظاہری. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں آیتین میں تطبیق ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ہاں. باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه, جب اسلام نفس الامری نہ ہو, وكان على الاستسلام مصنوعی ہو, یا اس وجہ سے لا الہ الا اللہ پڑھی کہ وہ ڈرتا ہے قتل سے, تو پھر غیر ہے ایمان سے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كونوا اسلمنا. فاذا كان على الحقيقه, جب اسلام حقیقی ہو, ظاہرا باطنا انسان خدا کے سامنے جھکے, وهو على قولی جل ذکره ان الايمان عند الله اسلام. اب یہ پوری عبارت سمجھ میں آ گئی؟ دو ترجمے کے بعد اس کی مناسبت مقبل کے ساتھ, اور مناسبت کے بعد مقصد ترجمہ الباب کا. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن زهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى راحا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت تمام مجلس والوں کو عطا فرما دی اور ایک غیر مقلد کو نہیں. تو حضرت سعد وہاں بیٹھی ہوئی تھی, وہ کہتے میں نے دل دل میں سوچا کہ یہ غیر مقلد تو بڑے پکے سچی مسلمان ہے, حضور کا مخلص ہے, وجہ کیا ہے کہ باقی کو دے رہا ہے اور غیر مقلد کو نہیں دیتا؟ تو میں نے حضور سے کہہ دیا کہ رسول اللہ غیر مقلد تو مومن ہے, آپ اس کو کیوں دیتے؟ کہتے او مسلمان, مسلمان ہے, مسلمان ہے. پھر میں نے کہا یا رسول اللہ آپ غیر مقلد کو نہیں دیتے حالانکہ وہ مومن ہے؟ حضور نے فرمایا بل مسلمان, بلکہ یعنی مومن نہیں ہے. کیا ہے؟ پھر مجھ سے نہیں رہا گیا, میں نے کہا غیر مقلد, کہنے لگا وہ مسلمان. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ غیر مقلد مومن نہیں ہے. حضور نے فرمایا آپ مومن کا فتوہ نہ لگائے, مومن کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور دل کا علم خدا جانتا ہے. آپ یہ کہیے کہ غیر مقلد مسلم ہے, یہ تو آپ نے فتوہ دے دیا کہ کسی پر مومن کا فتوہ نہ لگاؤ. مومن ایمان سے ہے, ایمان قلب کا کام ہے, اور قلب سے تم واقف نہیں تو مومن کیوں کہتے ہو؟ تم مسلم کو. باقی حقیقی جواب بعد میں دے دیا کہ سعد یہ نہ سمجھو جس کو میں دیتا ہوں وہ میرے محبوب ہے اور جس کو میں نہیں دیتا وہ میرا دشمن ہے, بلکہ الٹ ہے. جس کو دیتا ہوں اس لیے دیتا ہوں کہ وہ ضعیف الاسلام ہے, بلوچستانی ہے, اگر ان کو پیسہ نہ ملے تو کافر ہو جاتے ہیں. ہاں, اور اس کو نہیں دیتا اس لیے پکا یقین ہے اگر اس کو نہ بھی ملے پھر بھی یہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے, یہ بات دیکھو. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى رهطا, حضور عليه الصلاه والسلام نے مال دیا ایک جماعت کو, وسعد جالس, حضرت سعد بن ابي وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں بیٹھے تھے. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا, رسول الله صلى الله عليه وسلم نے چھوڑا غیر مقلد کو, ہوا اعجبهم الي, کہ وہ غیر مقلد بہت پسند دیدا تھا مجھے ایمان کے اعتبار سے. میں نے کہا یا رسول اللہ مالک عن فلان, کیا ہوا اپنے غیر مقلد سے منہ موڑا؟ فواللہ انی لأراہ مومنا, خدا کی قسم میں اس کو پکا سچا مومن دیکھتا ہوں. حضور نے فرمایا او مسلمان, اس کا معنی کیا ہے کہ غیر مقلد مومن نہیں ہے بلکہ حضور کا مقصد یہ ہے کہ مومن کا فتوہ نہ لگاؤ, مومن ایمان سے ہے, ایمان قلب کا کام ہے, قلب مفی ہے, اس کا علم آپ نہیں جانتے, بلکہ مسلم کہو کہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے. بات سمجھ میں؟ یہ محل استشهاد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی وجہ مسلم کا فتوہ دینے کا حکم دیا. فسکت تو قلیلہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کچھ دیر تک خاموش ہوا, ثم غلبنی, پھر غالب آیا مجھ پر ما وہ نظریہ عالم مومن ہو جو میں غیر مقلد سے جانتا تھا کہ یہ مومن ہے. فعدت لمقالتی, میں نے اپنے قول کی طرف رجوع کیا, میں نے کہا ما لک عن فلان, یا رسول اللہ کیا ہوا آپ منہ مبارک موڑتے ہیں غیر مقلد سے؟ فواللہ انی لأراہ مومنا, حضور نے پھر فرمایا او مسلمان, او مسلمان بھی ہے, او مسلمان بھی ہے. فسکت قلیلا, میں خاموش رہا, ثم غلبنی ما اعلم منه, پھر مجھ پر غالب آیا وہ ایمان جو میں غیر مقلد میں جانتا تھا. فعدت لمقالتی, پھر میں نے عود کیا اپنے مقالہ کی طرف. وعاد, او حضور نے بھی عود کیا اپنے قول کی طرف کہ او مسلمان, ثم قال, پھر فرمایا یا سعد, حقیقی جواب یہ ہے, انی لاعطی الرجلا, میں پیسے دیتا ہوں ایک آدمی کو, وغیرہ اور غیر مقلد مجھے پسندیدہ ہے, من ہو اس سے, لیکن اس کو اس لیے دیتا ہوں اس ڈر سے, ان یکبہ اللہ فی النار, اگر اس کو پیسے نہ ملے یہ مرتد ہوگا, اللہ منہ کے بل اس کو جہنم میں ڈالے گا. ورواہ یونس وصالح ومعمر وابن اخی الزہری عن الزہری باب افشاء السلام. بہت بہت دوستو بزرگو,